Voluntad y razón. Apaga la luz, corta el agua. Apaga la luz, y corta el agua. Radio Puebla Verde, en defensa del territorio, en defensa de los conocimientos que nos dieron las nuestras abuelas y en defensa, sobre todo, das que venen, das nosas fillas, sobrinhas e netas. E hoxe nesta programación facemos pois outra conversa que non estaba dentro do programa, mas para min é moi especial, ilusionante, e digamos que porque falar, conversar con unha persoa que é amigo, compañeiro de fai moito tempo, que ten uns cuantos anos máis que nós, entón que nos pode acercar unha época histórica que a xente como a min que nací no ano 80, pois non vivín. Porque cando o amigo Paco de Xunqueira, aquí presente, hola Paco. Hola, pues. Cando o amigo Paco empezou a percorrer o seu camiño, camiño de vida, camiño de loita, eu ainda estaba nacendo ou ainda non nacera. Entón, para min é moi especial conversar un ratiño co amigo Paco e que nos acerque un pouquiño a esas realidades do pobo galego, que parece que sempre fomos un pobo vencido, chorica, que sempre nos temos ese San Benito colgado na espalda, mas que non é certo, mas que é un pobo que logrou parar centrales nucleares, é un pobo que logrou parar moitas celulosas en Bergantiños, en Ourense, en Valdeorras. É un pobo, son esas historias esquecidas porque parece que non interesa ser faladas. E hoxe con Paco, pois si podes acercarnos un poquito, un pouquiño desa época, para nós é moi especial aquí en Radio Burla Verde. Primeiro, outra vez saudarte e pois podemos empezar a conversar por como empezaches ti de rapaciño co activismo, cal era o ambiente que había nesa época, década dos 70, principios da década dos 80, nas loitas en defensa do territorio aquí na Galiza. Bueno, antes de nada, por antecedentes que eu comecei moi, moi novo a o que é a oír, a non a viver, sino a oír, o que era o nacionalismo, o que era a opresión do pobo galego, o que era que só éramos unha colonia. Tiño un irmán que é 2 anos maior que a min, e sobre todo por un parente meu, que era na altura xa da UPG, e me iba contando cousas que, claro, non, eu non entendía. Eu botei moito tempo, un par de anos, pois, dicindo cousas que oía, pero que non as sentía, por dicir dunha maneira. Eu lembro-me que no ano 77, no ano 76, eu tiña 17 anos, e fun a Suiza a ver unha, vamos chamarlle noiva, e pasei ás ferias de Nadal, e ao voltar quedei en Compostela, foi un ano sabático que collera, e dende ali empecé a ouvir que nas Encrobas, que era un pobo que quedaba cerca de Compostela, pois que había empezaba a haber un problema grande, que a xente o sentía, que a xente o empezaba a levantarse a soar, e daquela eu xa empezaba a ter contactos de faía un ano mellor co que era a NPG, e que na altura tanto a UPG como a NPG eran ainda ilegais, e sobre todo co sindicato labrego, na altura eran Comisións Labregas, e bueno, que tamén se coñecía como o sindicato dos de Lugo. E conocín a Milucho, que xunto con Moncho Valcárcel, digo sindicato labrego, non Milucho solo, ni Moncho Valcárcel solo, sino en toda... Foron así os que activaron máis ou menos aquela xente, a que xuntou aquela xente. E non foi a falta moito máis, porque o orgullo da xente, a dignidade da xente estaba ali, estaba naquel pobo, estaba naquel local que lle querían arrebatar e que non o entendían. E para mí foi un principio fundamental na miña vida, e non só desde o punto de vista político, que non, nunca tuve unha actividade política como tal. E claro, daste de conta de que todo o que me contaron, de que éramos un pobo asoballado, que éramos unha colonia, que feían de nós un pandeiro, que agachábamos a cabeza de que era moi difícil na Galiza faer nada porque a xente non tiña esa chispa, esa xenreira que fai falta pa loitar. E ali dime de conta de que iso todo era mentira, dime de conta de que si realmente somos un pobo, éramos e somos un pobo asoballado, éramos e somos unha colonia. E acho que as provas nos remitimos, hoxe estamos aquí reivindicando, de sempre reivindicando esa dignidade, que por que nos teñen que quitar a nosa terra, por que nos teñen que quitar sin consultar, sin dicirnos nada, sin contar para nada con nós. Eso todo a mí me mudou a vida, a forma de ver o país, a forma de combatir e a necesidade que hai de combatir. Cheira ben, a verdad, que o ben no ten. Cheira mal, a política local. Solucionan che problemas, poderosos que avaleiros. Chupan e ao final comemos merda. Donde vas, señorito? Cultura de chiringuito. Moitos proxectos afundidos e ao final comemos. Na primer ano que eu cando cheguei no febreiro do 77, chegamos moi tarde, xa rematara todo o que foi a carga, o todo o que salen esas fotos. Nas encrobas estamos a falar. Esas fotos que acho que fora as mulleres e o paraguas. Sí, acho que eran de Castro, de alguén así, unha documentación fabulosa. Nos chegamos moi tarde, pero claro, ainda vimos a xente chorar, ainda vimos a xente, pero non chorar por derrotado, sino chorar porque acababan de levarlle maridos, irmáns, fillos, e sin saber o que é esa impotencia, esa por qué nos toca a nós. Que isto tamén é unha das cousas que sole pasar, non só na Galiza, que en cuanto non nos toca a nós, somos moi reacios a organizarnos, que iso sería a gran vitoria. Pero claro, iso é un arma que soube utilizar moi ben o capital desde fai moitísimos séculos. Séculos non, pero sí, moitos anos. E o de conquirir, por exemplo, os obreiros de dereitas, hai cousas desas. E o que ocorriu ali foi pues, ver esa xente anónima, esa xente que eu moitas veces penso porque se fala de outras personalidades, de outra xente que loitou, que por suposto hai que falar de Moncho Valcárcel, hai que falar de Milucho, hai que falar de moita máis xente que non me lembro agora, pero claro, esa xente, esas mulleres, esas... remito así a todo a que se vexa un documentario que fixo Xosé, o... como se chama, o cantante de Cenzar, o Bocixa. Fixo un que creo que é en Crobas a Ceo Aberto. Sí, alucinante, Crobas a Ceo Aberto. Bueno, eu acho que é algo que hai que ver. Hai que ver para condensar un pouco o que estamos a falar. De como Galiza non é un pobo que agacha a orella, non é un pobo que... Temos centos e centos de casos nos 77, despois disso, isto foi en febreiro, creo que en abril ou maio, foi cando... foi o de Xove, que claro, isto todo viña cocido de moi para atrás. Estamos falando, por exemplo, que iso todo xa estaba incluso firmado moitos diles por Franco ainda en vida, que se foi alargando como fan sempre, empezan aquí, van tirando como globos sonda a ver que pasa, até que se realiza no 77, E a xente en Xove, pues, xa estaba, xa houve unha manifestación ilegal daquelas a UPG e a ANPG, xunto co sindicato, estaba Moncho tamén, Valcárcel. E no 79 fixose unha manifestación que... Explica un segundiño, cal era o proxecto que afectaba a Xove neste final da década dos 70? O proxecto que lle afectaba a Xove polo que estás falando que vos organizabas, cal era? Porque moita xente igual non o coñece. Claro, en Xove pretendían crearse unha central nuclear entre Fenosa e dúas compañías do norte. Unha era, non sei que, Eléctricas del Cantábrico e a outra, creo que era asturiana, non sei. Pero bueno, que querían, e de feito xa tiñan a aprobación, e de feito se fixeron cousas, de montar unha central nuclear. Unha central nuclear que seguían a dicir o que se está dicindo agora, que iba a crear moitísimos postos de traballo, igual que... Sin daño medioambiental, iso mesmo, o discurso de ser. Exactamente, o mesmo que nos están dicindo. Eso non, todo o que vai a producir non é... non nin maltrata o medio ambiente, dá de comer a moitísimas familias, cando despois chega a realidade a non, nas encrobas, sin ir máis lonxe, tanto ruido, tanta historia, para que pa durar 30 anos, porque inda que despois botou hasta o 2020, de 2100 a 2020, foi carbón que se traía de fora. O sea que eso durou desde o 77 hasta o 2007, o sea, 30 anos. En 30 anos desapareceu todo, e penso houve que desfaer todo o que se desfixo. Claro, Peles non é desfeita, pero para a xente que perdeu iso todo, a xente que perdeu a súa casa, que perdeu o seu hogar, que perdeu as súas referencias de vida, que perdeu incluso os seus difuntos, uh-huh. É xente que iso non se lle vai dicir que vai dar postos de traballo. Como sempre hai xente que vai xa dicir que sí, que é boa e tal, pero a maioría da xente di que non porque non se está tocando só diñeiro, estáse tocando a dignidade dun pobo, estáse tocando algo tan apreciable como é a paisaxe, como é os pobos, a comunidade. Non é a xente só, a comunidade é o todo. Entón, en Xove pasou tres cuartos do mesmo. En Xove, no 79, fixos unha manifestación dunhas 7,000 ou 8,000 persoas. Que claro, unha cousa é contalo así agora e outra cousa é vivilo nunha época en que a xente era moi reacia a meterse en nada. En cambio, veu moitísima xente consciente do que era. Consciente do que era, veu xente de toda a nación, non veu só xente de Lugo, non veu xente de Ourense, xente da Coruña, xente de Pontevedra, veu xente de todos os lados a loitar por algo que era noso, e que é noso, e que non lo queren quitar, e que non lo queren quitar desde sempre. Xa se falaba, en Xove xa se falaba, pero para que queren tanta electricidade, xa non nos sobra, se nos temos salud máis cara que a ninguén, xa na altura incluso había povos, Ancares, incluso por ali, que non tiñan luz. Estabas exportando luz para Madrid, para Barcelona, para todos os sitios, pero maiormente para Madrid. O sea, esas cousas a xente paras a pensar, e a xente reacciona. A xente non é esa humillación que nos fan ver que temos os galegos, que non, os galegos cando estamos ca cabeza para baixo moito tempo, o pescozo doinos e levantámolo. É claro que se levanta, como se vai a levantar contra isto, que compre que nos xuntemos. E quen dice isto, dice algunhas que xa ti viviches, como foi o do Prestige, o de Altri, que vamos a ter que seguir loitando moi moito. Porque a mí non me cabe ninguna duda, despois de anos de andar dun lado para outro, de activismo, maior ou menor medida, pero que me dou de conta de que o capitalismo ten todo moi ben programado. Se o capitalismo nos vai a pôr agora 400 parques eólicos porque eles pensan por 100 e nos van a ceder 300, pero é que se non protestan non van a pôr os 100, van por 200 ou 250. Ahora, os que tiñan pensado é moi raro que non nos poñan. Uh-huh. O mínimo o teñen asegurado. Exactamente. Dous pasos por diante. O que nos temos que dar de conta é que o noso fai anos desde que o capitalismo nos está a carcomer. Todo isto non é noso. Isto todo é noso hoxe. Mañá sacan unha lei e deixa de ser teu. Por qué? Porque que dicen, fai falta isto, interés público, sí, interés sí, nacional, e sí. Te quedas sin nada. E dices, pero por qué? Estratégico. Algo, claro, algo que séculos e séculos e séculos vivindo a xente aquí, pasando de pais a fillos, moitos povos que temos abandonados que eu acho que xa fan adrede de que non se turra cara ao rural, porque interesa que os povos estén, claro, abandonados. Fano adrede. Hoxe entrevistamos a xente que nos falaba, tanto mestres como médicos aquí da montaña, están a propósito, queren que non haya escolas no rural, queren que haya un sistema de saúde eficiente. Eso é unha estrategia clara para que isto quede vacío e a partir de aí, claro, xa temos o control do territorio porque non hai xente. Nadie que quen vai a protestar. É que non só que non protesten, é que hoxe, por exemplo, a celulosa está aproveitando dos eucaliptos. Se tú, por exemplo, isto todo deixas ermo, e os fillos dos donos, que son hoxe os actuales donos, nin coñecen onde están as poulas nin as fincas. Entón chega calquera e dice: mira, colocamos isto, tú non te vas a enterar, te damos tanto, damos, ao cabo de 15 anos tes X, pero, e dique a min que máis me dá telo aquilo en poula se non sei nin onde está. O sea, eso todo faise gracias a que non hai vivo, o rural non é vivo, non está vivo, e deso encárganse moi moito de que non este vivo. Moito falar de que vamos a loitar a favor do rural, non. No rural sale che peor faer unha casa no rural que mercar un piso en calquer vila ou en calquer cidade, porque che poñen moitas máis trabas. Ben vemos como temos as estradas, ben vemos como temos as asistencias médicas, como temos o ensino, como temos todo. Non hai miúdos, non hai crianzas. Estamos nos quedando, pero porque interesa. Porque interesa. Por iso a loita ten que ser cada vez maior. E a loita que na ten que faer é a xente nova. Tú e os máis novos aínda, que antes falaba aí con un compañeiro fora, a xuventú hoxe non é moi pasota, é moi pasota porque non vive isto, non vive isto, pero pódese faer, pódese faer. De feito, hoxe hai moita xuventú aquí. E esta xuventú, me imagino que se irá pasando aos fillos, que non é unha cousa tampouco de faela de hoxe pa mañá. Esta loita é longa. Dun percorrido moito moi grande. Entón, se conseguimos que se manteña, que se dé visibilidade a isto todo, algún día, e conseguiremoslo. É moi importante falar e conversar con xente que vivíchedes a realidade que non vivimos, igual que é importante que eu transmita as seguintes xeracións. Como non podemos mirar o futuro sin plantexar, eu no meu caso imagino, vexo o vídeo da manifestación contra a celulosa en Balarés, na ría de Corme, ano 78, Ponteceso, miles e miles de persoas, un vídeo en blanco negro, se me pon os pelos de punta. É dicir, non inventamos, nadie inventou a pólvora, ni siquiera no 70. É dicir, simplemente temos que continuar, somos un eslabón máis nunha cadena, pero que non se pode romper, que é a cadena da transmisión dos nosos ancestros, de unha forma de vida, dun idioma, dunha lingua, dun relación co entorno. Eso é importante, non é? E é importante falar do que pasou fai uns anos. Eu falei desta manifestación, ti falaches de Balcar, das encrobas, exemplo, da nuclear de Xove. Temos moitos máis exemplos. Si queres, ora brevemente, bueno, podemos ir ao Casón tamén, podemos ir como vaciaron a península de Fisterra, a comarca, como engañaron os veciños. O mesmo modus operandi era nos 70, nos 80, nos 90 agora, e será dentro de 10 anos. Nin nos inventamos a pólvora, nin eles tampouco. É dicir, a historia se repite, é un bucle no que nos como povo temos autonomía e berramos ben alto que non é o noso bucle, pero é un bucle. Se queres comentarnos un poquinho como dixes ti, que foi ano 81 o Casón, ano 82... Sí, pero foi máis adiante, creo, no 84. 3, 4, 5, eh? Pero antes quería dicir unha cousa, que as loitas, as pelexas, unhas veces gánanse, como se ganou en Xove, e outras veces se amigánanse ou perdense, pero perdense loitando, perdense con dignidade. E iso é o que me preguntabas ao principio, que o povo galego é de agachar as orellas. Non, non é de agachar as orellas, hai probas e probas. O do Casón se xugou con eles, eu lembro-me, estaba en Noia, E o que se montou ali, aquilo foi un, bueno, como se que era unha bomba atómica. A xente escapaba polos montes, escapaba por onde podía, porque primeiro dixeran que era peligrosísimo, despois sale o gobernador, creo que era da Coruña, dicindo de que eso non era nada malo tal, pero é que despois veo o seguinte foi sacar esa merda toda e a ver por onde levo. A nadie se ocorreu coller e dicir esa eu que sei, mandalo para outro lado, pero non, automáticamente mandalo para un sitio lonxe. O sea, para que esta xente, sin saber de que a xente da Larca Men non estaba disposta. A onde mandaron? Mandarana, creo que foi, si sí, que aí fomos, nos mandaron a Parga, cortamos, que ese así que fun un dos días, cortamos a Nacional e logo de aí quixeron mandar, que creo que ao final foi para San Cibrao. Alcoa, sí. Moito falamos hoxe de Alcoa, sí, eh? Para San Cibrao. Cos boiños que son. E que pasou en Alcoa? Esa é unha pregunta que eu sempre me fixen. Tirarían os bidóns dos residuos do casón na balsa de lodos que come todo ou mandarían nun barco para un país africano como hicieron pasar por o Prestige? Eu acho que eso rematou, sin mal non entendo, que aí sí que algo curioso, rematou en Amberes, pode ser. Ai, non o sei. Acho que desde Amberes era onde salían os barcos que iban tirar despois a... Sí, como tiraron en Somalia, en frente da costa somalí. E aquí saliu da altura. Na Atlántica. Da altura, etcétera. Eu non estive, pero fui un testigo por outros compañeros do barco que foi a... O Xurelo. Que de feito iba Manolo Rivas, que era un crío, vin a foto, por eso digo. E si que tuve compañeros que foron, non me lembro ahora se eran Veres, que se encadearon aos bidóns para que non nos... Pero estamos na mesma, ese círculo, eses enganos que nos siguen faendo, e esas propostas de postos de traballo. En San Cibrao, que creo que foi en San Cibrao, que paralizaron a planta, os obreiros, e daquelas creo que botaran fora a cento e moitos, que ao final tuveron que readmitir. Os que non readmitiron creo que foi a todos os da... os sindicais. O comité de empresa creo que os votaron a puta calle. Entendes? O sea, esas loitas, esas, dicimos, o que dicía tamén antes, eses nomes e apelidos que hai aí, eses nunca se verán en titulares, nin se verán en nada, pero eso é o orgullo dun país, eso é a forza que nos ten que dar, a mí xa menos, pero a xente que vin desde atrás, dice, joder, que houve moita xente antes que loitou moitísimo, e non só Moncho Barcarce con todo o que fixo, que é un nome, é un ícono, ou Milucho, ou, que sei, cantidad iles, que senón centos de... E outra das cousas que nadie fala, as mulleres, nas encrobas sí que falan das mulleres, pero quen xove pasou tres cuartos do mismo. As cantidades de mulleres que se movilizaron, que deron charlas, eu lembro-me que hasta creo que fora Beiras a dar umas charlas ali, que tamén houbera así pequenos, daquelas me imagino que Beiras estaría no Partido Socialista Galego, e a cantidade de mulleres, de estudiantes, mulleres, esa toda a xente, as mulleres, parece que sempre falamos dos homens, non falamos das mulleres, sacando, claro, gracias ás fotos das encrobas, que incluso dicían, no, é que mandan primeiro ás mulleres para que non nos mallen e tal, cando as mesmas mulleres dicían que estaba todo preparado, o sea, os homens eran os que estaban detrás para facer presión, porque se puñan os homens diante, automáticamente iba a dar como este que ten na cabeza, eso é obvio. As mulleres daqueles, pero non fora algo, senón para faer máis forza. Entón, o que falábamos e o que eu quero que quede un pouquinho eso, que me gostaría de que se lembrase a loita das mulleres en todas as loitas, non? Cando falamos de mobilización, se falamos deso, non sei por que a todo o mundo se ven a cabeza os homes. Non somos só os homes. Pois, Paquiño, a verdade que é emocionante compartir este ratiño de conversa contigo. Foi unha sorpresa que estiveras hoxe aquí, mas foi unha sorpresa moi agradable, moi positiva compartir a túa experiencia vital. Creo que temos que compartir máis nestes encontros, compartir a experiencia vital de cada un, cada formiguinha que somos, é algo fundamental. Gracias por estar connosco hoxe aquí. Os micros están abertos para seguir un ratiño máis. Despois seguimos dando voz a toda a xente. Ahora creo que temos programas especiais de xente de Radio Burla Verde. Xa vamos a deixar de entrevistar a xente e xa vamos a tomar os mandos do estudio. As mulleres toman o mando do estudio. Como ten que ser. As voces masculinas desaparecemos con gusto e cariño, e o micro está aberto. Eu só quero darvos as grazas e volver a recordar que isto non é xa só unha guerra porque sí, isto é algo que temos que faer porque hai que visibilizar estas cousas. No rural sabemos o que hai, os urbanitas ainda siguen sin saber o que a problemática que se nos acerca. Despois, cando veñan por aquí, dirán, ojo, con lo bonito que era isto antes, ¿verdad? Perdona que fale en castelán, pero relaciono. Pues nada, moitas grazas, Xoncito. Gracias a vos, Radio Burla Verde, cubrindo o encontro en defensa do territorio. Mil grazas, Paco.